ja kobietę za rękę piszę wersy, takie chwile są dla mnie fundamentem. Idę ulicami życia, Air Maxy mam na nogach, ciągle stoję za sterami, nie zamierzam wiosłować. Moje słowa płyną z serca, nie dziwi cię to ziomuś, doskonale znam te miejsca ze zbrojonego betonu. W domu nie miałem luksusu, wiem jak tu żyją biedni. Mogę znowu iść coś ukraść, by sobie go zapewnić. Szczęście czai się za rogiem, nie będę dłużej czekał. Człowiek zmienia swoje zdanie, zdanie zmienia człowieka. Moja prawda jest tu ze mną, posłuchaj przyjacielu. To nie cel jest ważny w życiu, tylko droga do celu. Życie zmiata mnie jak puszkę i rzuca ciemny cień. Czeka przerwa mnie w rozgrywkach NBA. Zawsze można coś naprawić, zrozumiałem to z wiekiem. Mój fundament jest stabilny, już nie idę jak ślepiec. To jest fundament. Odporny na próby. Odporny na próby. Odporny na próby. To jest fundament. Heavy mental. To jest fundament. Odporny na próby. Odporny na próby. Za dzieciaka krąg najbliższych, nikt więcej. Bezwiednie chłoniesz słowa bez względu na intencje. Nieumylni w twoim przekonaniu, czujesz się bezpiecznie, bo wiesz, że dla ciebie w twoim domu nikt źle nie chce. To niby jasne, nim zacząłem szerzej patrzeć i sam rozumieć, najpierw przyglądałem się matce. Skąd ta siła w niej bez względu na sytuację? Fenomen, przykład od wtedy na zawsze. Po ojcu mam też kilka cech i przynajmniej wiem, że są złe. Przez to nie dostanie więcej niż ten wers. Przez to nie potrafię często przebić się przez lęk i sam niszczę wszystko, by nie stracić, kiedy piękny jest. Świat się nie zatrzyma, kiedy kilka pęknie serc. Goję rany w miarę spoko, oby i u ciebie też. Mam co mi dałaś, ale muszę dalej lecieć. Podziękowania wszystkim, dzięki którym kim jestem, wiem. To jest fundament. Odporny na próby. Odporny na próby. Od dzieciaka mama mi wpajała, musisz się uczyć. Myśląc o wygranej, to nie kraj dla głupich ludzi. Nie zaglądam w politykę, gdzie rozsądek się zagubił. Na siebie i na bliskich liczę, razem przenosimy góry. Mam charakter, nie zgniecie szkowi matę. Dziś podejmuję walkę, żebym nie został na łapce. Swoje życie mam w rękach, nieraz to życie da mordę. Wciąż rodzice powtarzali, synu słuchaj, będzie dobrze. Choć bywało nie najlepiej w domu, zapach znałem każdy. Kiedy tlen się ulatniał, wtedy usychały kwiaty. Kiedyś chciałem opuścić ten syf, uciec gdziekolwiek. Przez krew pod łzy, dziś to ja wznoszę wiktorię. Dawno temu zacisnąłem pięści, stoję za gardą. Za plecami moi ludzie depczą białe prześcieradło. Mam czerwoną krew, nie wszystkie zęby w szczęce. Dzięki wszystkim, dzięki którym jestem kimś więcej.